μπήκαν στην πόλη οι οχτροί. Τους νόμους λύσαν οι οχτροί. Κι εμείς γελούσαμε με τα κουσκούς τα μεσημέρια. Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί. Στα σπίτια μπήκαν οι οχτροί. Και τους φιλέψαμε ίδωρ και γη, χωρίς ιδέα. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε. Να είμαστε λοιπόν εδώ στην εποχή της ανασφάλειας του ασφαλιστικού και της ασφάλειας του μη ασφαλισμένου που θα μείνει μέσα στην ανασφάλεια εξαιτίας της ασφάλισης. Καταλάβατε τίποτα? Όχι. Μα γιατί να καταλάβετε? Δεν πρέπει να καταλάβετε. Πρέπει μόνο να λέτε ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Προσέξτε, θα ψηφίσετε όχι, αλλά θα βγαίνει ναι. Και θα σας το εξηγήσω εγώ στη διάρκεια αυτής της εκπομπής. Σήμερα στον ήχο μαζί μου είναι η Μαρία Ψάλτη. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελισάβετη Λιοπούλου. Στη μουσική επιμέλεια η Νάνση Κανέλη. Και στο μικρόφωνο η Λιάννα Κανέλη. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε, να τα θυμίσω. Τα πια τα έχετε μάθει απ' έξω. Ειδικά οι σταθεροί επικοινωνητές. Έτσι να αρχίσω να φτιάχνω κι εγώ λέξεις. Γιατί δεν μπορεί να μην φτιάχνεις λέξεις τώρα. Ο άλλος σου λέει δίδακτρα και εννοεί δωρεάν παιδεία. Οπότε κι εγώ μπορώ να λέω θέλω. Ό,τι θέλω θα λέω. Ό,τι θέλω. Ως γνωστόν η αυγή είναι από τη Δύση. Για παράδειγμα. Ο γραπτός λόγος είναι προφορικός. Γράφεις άρθρο και είναι επεπτερόεντα. Real, κενό, το μήνυμά σας το 54% σε ό,τι αφορά τα SMS. Studio, παπάκι, realfm.gr για τον υπολογιστή. Το τηλεφωνικό κέντρο, εύκολο κρατήστε το γιατί θα έρθουν και κληρώσεις. 211-200-8200. 211-200-8200. Δηλαδή είναι τρεις τριψήφοι και ένα μονό 8 στη μέση. 211-200-8200. Από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω? Σήμερα θα ασχοληθούμε με τα συντοξιδοτικό ασφαλιστικά, όπως σας το υποσχέθηκα την προηγούμενη εβδομάδα. Εάν μου ζητήσετε και σας προειδοποιώ υποδείγματα ή παραδείγματα με βάση αυτό που έχει κατατεθεί και συζητιέται, θα σας πω ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο πράγμα. Είναι τόσο επικίνδυνο όσο να παίζετε λότο, να κερδίζετε και να μην το ξέρετε. Δεν υπάρχει περίπτωση να πετύχει υπόδειγμα του ενός που να μοιάζει με το υπόδειγμα του άλλου και ας κάνουν την ίδια δουλειά και ας έχουν δουλέψει τα ίδια χρόνια. Δεν υπάρχει περίπτωση. Γιατί πρόκειται περί μιας βαθύτερης πολιτικής, θα σας την εξηγήσω στη συνέχεια, που θέλει τον καθένα να έχει ένα ατομικό φάκελο και να κυνηγάει τον εαυτό του, το παρελθόν του, το παρόν του και το μέλλον του. Ταυτόχρονα διδάσκει τους νέους να έχουν ο καθένας από σήμερα φτιάξει ένα ατομικό φάκελο που θα κυνηγάνε τα όνειρά του, τις προσδοκίες του και κυρίως τον εαυτό του. Τον κυνηγάνε τον εαυτό του, κυριολεκτό. Υπάρχει μια αλλαγή της πολιτικής σκέψης και του πολιτικού λεξιλογίου, η οποία παραπέμπει, θα το ρισκάρω να σας το πω, θυμάστε μια έννοια, υπάρχει πόλεμος και ειρήνη. Και ως βιβλίο και ως πραγματικότητα και ως μυθιστόρημα, υπάρχει και ως σύριαλ, υπάρχει και ως ό,τι θέλετε. Υπήρξε στην Ελλάδα ελληνική κατασκευή στις μεγάλες μέρες του πρωτοπασόκ. Και μία έννοια που δεν υπήρξε ποτέ πουθενά. Δεν έγινε ποτέ μυθιστόρημα, δεν έγινε ποτέ βιβλίο, έγινε πολιτική πραγματικότητα. Το μη πόλεμος. Δεν υπάρχει πόλεμος και ειρήνη, υπάρχει μη πόλεμος. Επομένως τώρα, για να μπορέσετε να κατανοήσετε το ασφαλιστικό, πρέπει να σκεφτείτε όρους όπως μία αριστερά, αλλά δεν είναι δεξιά, αλλά δεν είναι αριστερά, αλλά είναι μία αριστερά. Μη ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, αν μπορούσε κάποιος να το πει έτσι. Και ταυτόχρονα μία ασφάλιση. Δεν θα είναι κανένας ανασφάλιστος, θα είναι όλοι ασφαλισμένοι, αλλά θα ισχύει μία ασφάλιση. Τώρα βγάζετε καμιά άκρη από αυτά? Όχι, μα γιατί να βγάλετε? Αν θελήσω να σας παρασύρω στη λογική αυτή του καινούργιου λεξιλογίου, αναγκαστικά δεν μπορώ να το κάνω αλλιώς. Σας διαβάζω, είναι πάρα πολλά, θα διαβάσω τα μισά. Είχε ανεβεί πάνω στα βήματα, τύπωσε και αφήσεις τις μοίρασε. Τύπωσε και μπροστούρες και τις μοίρασε και φώναζε. Όποιος ψηφίσει ναι στο δημοψήφισμα, ψηφίζει ναι στα παρακάτω. 23% στην εστίαση. Ψηφίζει να καταργηθεί έκπτωση ΦΠΑ στα νησιά. Ψηφίζει να επιβληθεί προκαταβολή φόρου 100% σε τρεις ελεύθερους επαγγελματίες. Ψηφίζει να καταργηθούν οι εκπτώσεις φόρου για τους αγρότες. Ψηφίζει να περικοπούν κατά 900 εκατομμύρια ευρώ δαπάνες για την κοινωνική πρόνοια. Ψηφίζει να περιοριστούν άμεσα πρόωρες συντάξεις. Ψηφίζει να καταργηθεί σταδιακά το ΕΚΑΣ. Ψηφίζει να εφαρμοστεί πλήρως ο πνημονιακός νόμος 3863 του 10 για το ασφαλιστικό. Ψηφίζει να εφαρμοστεί η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος στην χρηματοδότηση των επικουρικών. Ψηφίζει. Ποιος είναι αυτός? Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Τριανταφυλλίδης από τη Θεσσαλονίκη. Αυτός που πρότεινε να μπουν δίδακτρα, αλλά δεν το εννοούσε. Γιατί όταν γράφεις, μπορεί και να λες. Και την ώρα που τα λες, όταν τα γράφεις, κάτι στρίβει στον αέρα και το πράγμα αλλάζει. Και μετά, φίλοι, καριοφίλοι, έρχεται σιγά-σιγά ο λαγός να το επιβάλλει. Έτσι είχε γίνει και με τους παιδικούς σταθμούς. Αυτοί λοιπόν που ψήφισαν όχι και τους βγήκε ναι, έχουν πλήρως δικαιωθεί. Έτσι έγινε και με τους παιδικούς σταθμούς όταν τους πήρανε. 15, 14, 13 χρόνια πίσω. Τους πήρανε από τον φορέα και τους πήγανε στους δήμους. Χωρίς λεφτά, χωρίς κτίρια, χωρίς τίποτα. Δουλέψαν κάτι χρόνια τζάμπα, λέγανε όλοι ότι καλά. Μετά αρχίσανε να μπει κάτι για τη βοήθεια. Συμβολικό, ήταν 30 ευρώ. Τώρα σε οποιοδήποτε σταθμό δημοτικό, πάνω από 200 άρικο, τις περισσότερες φορές κοστίζει να πας παιδί. Και μάλιστα ένα παιδί. Κατά αυτήν την έννοια, ίσως να έχει σημασία να σκεφτεί κανείς ότι σας σήμερα γεννιέται ο Μολιέρος. Δεν χρειάζεται να σας πω τίποτε άλλο. Όπως επίσης δεν χρειάζεται να σας πω ότι σας σήμερα δολοφονείται η Ρόζα Λούξεμπουργκ. Λοιπόν, ανάμεσα σε αυτά, πάμε σε κάτι που είναι καινούριο. Και είναι τόσο καινούριο, ώστε αξίζει τον κόπο να το συνδυάσετε με το ασφαλιστικό στο κεφάλι σας. Θα το κάψω ή θα καώ. Η στίχη του Κώστα Παπαγεωργίου. Η μουσική του Νίκου Πλατήραχου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Νταλάρας. Τι λέει μέσα? Ξέρω από σκοτάδι, ξέρω και από φως. Δεν μου πάει να κρύβομαι σκυφτός. Θα το δούμε. Ιδού οι δρόμοι, ιδού και το πίδημα. Τίτλος του CD, Τα Άστεγα, με 13 νέα τραγούδια και 2 ορχιστρικά. Κλείνω το σιρτάρι, κρύβω το κλειδί, να μην τους δώσω αφορμή. Σβήνω το σημάδι, βάζω το σταυρό, ήρθα να μου πάρουν ό,τι έχω φυλαχτό. Σπάσανε την πόρτα, λύσαν τα σκυλιά, φύσηξε βοριάς και συννεφιά. Μα το σπίτι θα το κάψω ή θα καώ, και θα δακρύσω από τον καημό. Μέσα στο χειμώνα κάτω απ' τη βροχή, θα το ξαναχτίσω απ' την αρχή. Ποιος είσαι να σου πω ποιος είμαι εγώ? Ξέρω από σκοτάδι, ξέρω κι από φως. Δεν μου πάει να κρύβομαι σκυφτός. Μα το σπίτι θα το κάψω ή θα καώ, και θα δακρύσω από καημό. Θα ξορκίσω τα στοιχιά και το θεριό, πάνω απ' τα συντρίμια θα χορέψω και θα πιω. Κι όλο το χειμώνα κάτω απ' την βροχή, θα το ξαναχτίσω απ' την αρχή. Πάμε διαφημίσεις, γιατί το κυνήγι της προσωπικής διαφοράς θα είναι το εθνικό σπορ της επόμενης 15ετίας, 20ετίας, 50ετίας, έτσι ώστε λείπασμα για τα ταμεία να είναι πεθαμένοι εργαζόμενοι. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε. Κλέψαν κι αυτοί που τους πιστέψανε. Κλέψαν ανάπηροι παιδιά συνταξιούχοι και πεθαμένοι μισθωτοί προνομιούχοι. Λοιπόν, ας αρχίσουμε από τα πρακτικά πράγματα, γιατί πλησιάζουμε τώρα και στις ειδήσεις. Όταν μιλάμε για το συντοξιδοτικό, η, αν θέλετε, προτροπή μου είναι: ανοίξτε τα μάτια σας και τα αυτιά σας στην ουσία των λέξεων και στο πώς χρησιμοποιούνται και των ενιών. Πράξτε το πάρα πολύ προσεκτικά. Πάρτε ακόμα και μολύβι και χαρτί. Όχι αν υπολογίσετε τη δικιά σας σύνταξη. Γιατί αν έχει σημασία το συνταξιδοτικό, δεν είναι μόνο για αυτούς που συνταξιδοτούνται τώρα, είναι ήδη συνταξιδοτημένοι και συντηρούν τη χώρα. Είναι για τα νέα τα παιδιά. Ξέρετε τι είναι να γεννιέται αυτή η αντίληψη σήμερα, 20άριδες, 25άριδες, 30άριδες. Δεν βαριέσαι, εγώ δεν θα πάρω ποτέ σύνταξη. Έχετε συνειδητοποιήσει ποτέ τι ήττα είναι ουσιαστική αυτή? Γιατί αυτή η πολιτική δεν είναι φτιαγμένη τώρα. Αυτή η πολιτική έχει πίσω της πάρα πολλά χρόνια. Άμα την ψάξετε, η ρίζα της είναι κοντά στο 73 διεθνώς. Στην Ελλάδα αρχίζει και γίνεται αισθητή από το Μάστριχτ και μετά. Αν και φαινόταν από τα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης. Κάποια στιγμή, ακούστε, διαβάστε, θα δείτε ότι υπάρχουν ρίζες σε αυτή την κατάρα. Γιατί ο καπιταλισμός πρέπει να εξασφαλίσει την κερδοφορία του. Γι' αυτό ακούγατε αηφορίες και χίλια δυο άλλα πράγματα. Φέρω ένα παράδειγμα. Η εθνική σύνταξη, προσέξτε τη λέξη εθνική σύνταξη, το έθνος, ωραία ιδέα το έθνος, έτσι, ωραία πράγμα το έθνος. Λοιπόν, η εθνική σύνταξη, για να ομορφύνει το πράγμα, ορίζεται στα 384 ευρώ κάθε μήνα. Η εθνική σύνταξη θα δίνεται χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Λέτε, τι καλό πράγμα είναι αυτό? Ακούγεται, εθνική σύνταξη θα την πάρουν όλοι. Στην πραγματικότητα, αυτή καταργεί και το ΕΚΑΣ, δηλαδή το συμπλήρωμα στις ήδη χαμηλές συντάξεις. Αλλά πρέπει να πάτε ένα βήμα παραπέρα και να ακούσετε ότι στο νομοσχέδιο προβλέπεται ότι το ύψος της εθνικής σύνταξης θα αναπροσαρμόζεται κάθε έτος με υπουργική απόφαση. Με βάση το ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ. Κοινώς πως, ισχύρας υπουργού με βάση την αύξηση του ΑΕΠ θα καθορίζεται η εθνική σύνταξη. Δηλαδή θα έχετε ένα έθνος, μια εθνική σύνταξη, ένα έθνος δηλαδή, τυραμόλα. Πότε μεγάλο, πότε μικρό. Πότε μεγάλο, πότε μικρό. Πολύ μικρό. Σε συνθήκες ύφεσης θα πέφτει. Καταλαβαίνετε τι σας λέω. Ταυτόχρονα, ενώ αυτό μπορεί να μην σας μοιάζει τόσο τραγικό, θα δείτε ότι η αναπροσαρμογή των συντάξεων θα γίνεται με βάση συντελεστή που διαμορφώνεται κατά 50% από τη μεταβολή του ΑΕΠ και κατά 50% από τη μεταβολή του δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους. Αλλά μόνο όταν υπάρχει αύξηση. Όταν υπάρχει μείωση, δεν θα συμβαίνει έτσι. Θα μου πείτε τι σημαίνει αυτό. Μα προσπαθήστε να καταλάβετε. Η αντίληψη ότι κάποιος δουλεύει, έχει δουλέψει, έχει υπολογίσει με ποια μπορεί και πώς μπορεί να ζει, πετσοκομμένα είναι η αλήθεια μέχρι σήμερα, άπειρες φορές, τώρα πια μπαίνει σε λοταρία. Σε λοταρία μπαίνει. Δεν λοιπόν εξασφαλίζεται καμία βιωσιμότητα ταμείων. Το μόνο που εξασφαλίζεται είναι η ανασφαλής θνησιμότητα των εργαζομένων. Όσο για το κόλπο, αν θα κοπούν ή δεν θα κοπούν οι ήδη υπαρκτές συντάξεις, θα σας τα πω αμέσως μετά, σας γλυκάνω με ένα τραγουδάκι, το οποίο στην πραγματικότητα λέει τη μεγαλύτερη αλήθεια. Προσαρμοστήκαμε στο λίγο. Προσαρμοστήκαμε στην αντίληψη ότι δεν είναι δίκαιο να διεκδικείς τα πάντα. Δεν είναι δίκαιο να διεκδικείς αυτά που έχεις βάλει. Δεν είναι δίκαιο να διεκδικείς την κάλυψη των απολειών σου μέχρι σήμερα. Και μπήκαμε σε εκείνη την κακομοιριά που μοιάζει τάχα μου δίθεν ρεαλιστική. Αφού δεν έχουν λεφτά τα ταμεία, δεν πειράζει. Ας μη μας δώσουν και πολλά. Που πήγαν τα λεφτά των ταμείων, δεν το σκέφτεται κανείς και πού τα πήρανε. 100 δισεκατομμύρια είναι φαγωμένα από τους εργοδότες από τα ταμεία. Με βάση αυτή τη συγκεκριμένη ευρωπαϊκή πολιτική του κράτους. Επομένως, όταν το 98 το λίγο το έγραφε το τραγουδάει ο Δημήτρης Μπάσης, η μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου, Άρης Δαβαράκης, κάτι ήξερε. Λίγο αριστερά, λίγο δεξιά, θα την βρω την ευθεία τελικά. Μια χαρά. Λίγο αλήθινα, λίγο ψεύτικα, θα αποκτήσω κι άλλα υλικά. Αυτό το λίγο, ναι, είναι σου αυτός ασχολούμαι, παλεύω και ζω. Λίγο ελεύθερος, λίγο δεύτερος, ερωτεύω, με κάνω παιχνίδι και πίζω. Λίγο ανέτοιμος, λίγο έντοιμος, όπως όλοι οι άνθρωποι και εγώ. Αυτό το λίγο, λίγο, λίγο, ναι, σου λέω μεγάλη πονηριά. Θέλω να φύγω, το λίγο είναι ένα βάγιο στη στεριά. Πνίγω με πνίγω, το λίγο σε μια γουλιά. Αυτό το λίγο, λίγο, λίγο, ναι, πρέπει να φύγω, το λίγο δεν θα με βγάλει πουθενά. Την πόρτα ανοίγω, να φύγω πριν αναργά. Κλέψαν κι αυτοί που τους πιστέψανε. Κλέψαν ανάπηροι παιδιά συνταξιούχοι και πεθαμένοι μισθωτοί προνομιούχοι. Πάμε λοιπόν στην ουσία. Θα έχετε και ερωτήματα κάποια στιγμή. Όταν μου τα στείλετε θα τα απαντήσω. Σας λέω μόνο να είστε εξαιρετικά προσεκτικοί. Γιατί για παράδειγμα ο Τριανταφυλλίδης αντιδρώντας έχει αλλάξει το λεξιλόγιο, έτσι. Δεν σας είπα τυχαία τη λέξη μη πόλεμος. Καθόλου τυχαία. Έχει αλλάξει το λεξιλόγιο. Ο Τριανταφυλλίδης, για παράδειγμα, απαντώντας στους επικριτές του, αφού έγινε σάλος, είπε: δείτε τα άρθρα μου. Εγώ δεν έχω πει πουθενά τη λέξη δίδακτρα. Έχω πει με τη συνδρομή των γονέων και κηδεμόνων. Δηλαδή, εσείς τι καταλαβαίνετε, μωρέ, σε αυτόν τον τόπο όταν μιλάμε ελληνικά? Δεν θα τα πληρώνουμε να τα λέμε δίδακτρα, θα τα λέμε συνδρομή. Άμα τα δίδακτρα τα πει συνδρομή. Και άμα την εθνική σύνταξη την πει τόσο εθνική ώστε να την αποφασίζει ετησίως ο κάθε υπουργός, τότε ο υπουργός ταυτίζεται με το έθνος και τα δίδακτρα ταυτίζονται με τη συνδρομή. Μπορεί να τα βαφτίζεις έτσι το ψάρι κρέας και να νηστεύεις. Μία ζωή ο ελληνικός λαός αυτού του είδους την προσέγγιση, τη μη οργουελική, αλλά τη διαστρεβλωτική, τη δικολάβικη, την είχε στο μυαλό του πολύ καλά. Μην ξεχνάμε λοιπόν ότι έχουμε την αρετή, τη συλλογική να αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα. Άμα βαφτίσεις το κρέας ψάρι, νηστεύεις. Βέβαια. Και ντελικατέσεν μπορεί να είναι κάτι. Δεν είχα φανταστεί ποτέ ότι ντελικατέσεν μπορεί να είναι ένα κόμμα. Αλλά αυτό το είπε ο ίδιος ο πρόεδρος του κόμματος του ποταμιού. Είπε ότι εγώ είμαι ντελικατέσεν και άλλοι είναι, ξέρω εγώ, κάτι άλλο, πιο μαζικό σαν εστιατόριο. Κόμμα ντελικατέσεν, εγώ δεν ήξερα. Ψήφο ντελικατέσεν, επίσης δεν ήξερα. Όποιος θέλει τα ντελικατέσεν μπορεί να βασίζεται σε πληροφορίες ή μπορεί να βασίζεται σε κουτσομπολιά. Και επειδή πολλή κουβέντα έγινε, γιατί αν ο Αλέξης είναι νεοπασόκ, αν θυμίζει, αν μιμείται τον Ανδρέα, αν φταίει η φωνή του ή αν δεν φταίει η φωνή του, σήμερα σας έχω μια έκπληξη. Και τη λέω έκπληξη με την εξής έννοια. Είμαι σχεδόν σίγουρη ότι δεν έχετε πάρει πρέφα ότι καν κυκλοφόρησε. Είναι από τα βιβλία τα απολύτως πυγμένα και όμως είναι εξαιρετικά υποβοηθητικά. Πρώτα απ' όλα διότι είναι γραμμένο τώρα, από άνθρωπο που ήταν μέσα στα πράγματα, τη χάνει να είναι συνάδελφος, είναι η Αλίκη Χατζή, η οποία υπήρξε πολύ κοντινός άνθρωπος του Λεωνίδα Κύρκου. Άρα τα τεκτενόμενα στο χώρο της πηγής της σιριζικής, σιριζαϊκής, πείτε την σήμερα, αριστερά, τα γνώριζε από πρώτο χέρι. Και δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλοί που θα αμφισβητήσουν τη δυνατότητα και το δικαίωμα κάποιος που έχει δουλέψει στην Αυγή, στο Ποντίκι, στη Μακεδονία, στη Θεσσαλονίκη, στο περιοδικό Αντί, στην εβδομαδία Ισοτιμία, για μια πενταετία στην τότε Net, να έχει τη δυνατότητα να γράψει. Πρώτα απ' όλα έχει ένα προσόν αυτό το βιβλίο. Παρότι είναι πολιτικό βιβλίο, είναι γραμμένο σε αυτό που λέμε τρέχουσα δημοσιογραφική γλώσσα. Και άρα έτσι προσφέρεται για κατανόηση. Δεύτερον, μιλάει σε όχι υπερβολικά απομακρυσμένα, όχι υπερβολικά απομακρυσμένα χρονικά γεγονότα, ώστε να υπόκειται στην ερμηνεία. το γεγονός ότι καταπίνεται ένα τέτοιο βιβλίο, ενώ αντίστοιχα, θυμηθείτε αυτό που μοιράστηκε για το βασιλιά, τι σόβρακο φόραγε ο βασιλιάς όταν ήταν 8 χρονών, τι απόφαση πήρε όταν ήταν 22 χρονών. Έγινε πια ποταμή επί ποταμών και όχι τίποτα άλλο, καταργηθήκε η βασιλεία. Ενώ εδώ βασιλεύει η αριστερά. Λοιπόν, αυτό το βιβλίο που είναι από τις εκδόσεις Επίκεντρο, έχω 5 αντίτυπα για τους πρώτους 5 που θα τηλεφωνήσουν. Ο τίτλος του βιβλίου είναι χαρακτηριστικός, Λεωνίδας Κύρκος, η τελευταία μάχη. Είναι φίλ του, τον αγαπάει, είναι οπαδός του, είναι άνθρωπος που δούλεψε εκεί μέσα. Όμως θα διαβάσετε κάτι, για παράδειγμα, φωτοκουβελικών, που λέω εγώ. Επειδή πολλές φορές έχετε πει πώς θα ήταν οι εξελίξεις αν ο Φώτης ο Κουβέλης ήταν έτσι, αν ήταν αλλιώς. Και θα σας διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα και θα σας δώσω την εντύπωση ότι αξίζει τον κόπο να διαβάζετε και βιβλία που δεν σας πλασάρονται ως must, αλλά που μπορεί να είναι. Εδώ θέλει προσοχή. Όπως προσοχή θέλει στις λέξεις που στο Εθνική Σύνταξη και σε πιάνει ένα εθνικό ρίγος. Μόλις την πάρεις, σε πιάνουν ρίγοι και θέρμες και πεθαίνεις χάμω. Άρα το έθνος δεν μπορεί να είναι να σε καταδικάζει κάποιος να πεθαίνεις από ρίγοι και θέρμες. Λοιπόν, γράφει ο Δημήτρης Παπαθημούλης. Βλέποντας τους ομοειδεάτες φίλους του στο συνασπισμό να συσπυρώνονται γύρω από τον πρώην γραμματέα της ΕΑΡ, τον Φώτη Κουβέλη, αισθάνθηκε ότι χάνει την πρωτοκαθεδρία του και επιχειρούσε να ψαλιδίσει τα φτερά που άνοιξε ο Φώτης με τακτικού τύπου συμμαχίες με τους προερχόμενους από το πρώην κόμμα του Γιάννη Μπανιά, επιτελής του Αλέξη Τσίπρα. Προσέγγισε, για παράδειγμα, τους Νίκο Βούτσι, Πάνο Σκουρλέτη, Αλέκο Φραμπουράρη, προβάλλοντας το κύρος που του προσέδιδε ο τίτλος του Ευρωβουλευτή στο εσωτερικό της ανανεωτικής πτέρυγας και διαφημίζοντας τον εαυτό του ως προνομιακό συνομιλητή του Λεωνίδα. Όχι των 300, του Λεωνίδα Κύρκου, έτσι, για όποιον άνοιξε τώρα το ραδιόφωνο. Άφηνε έτσι την εντύπωση ότι μπορούσε να επηρεάσει αποφασιστικά τις εξελίξεις στο εσωτερικό του συνασπισμού, βοηθώντας την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα να εδραιώσει την κυριαρχία της στην Κουμουνδούρου. Ο Δημήτρης Παπαδημούλης κρατούσε εντέχνως αποστάσεις και από τις δύο εκπεφρασμένες απόψεις για το θέμα της συνεργασίας με το Πασόκ, ενώ έριξε όλο του το βάρος στην προσπάθεια να είναι ο πρώτος στη σειρά κατάταξης υποψήφιος στην ευρωλίστα του ΣΥΡΙΖΑ. Η επιλογή του αυτή, ωστόσο, δεν τον βοηθούσε να διαμορφώσει καλές σχέσεις με στελέχη άλλων κομμάτων και κυρίως με τη Χαριλάτου Κούπη. Προσέξτε τώρα. Ο Φώτης Κουβέλης τον είχε προλάβει. Οπότε θεώρησε ότι η αφοριστική απέναντι στο Πασόκ στάση που διατηρούσε ο Αλέξης Τσίπρας και το ναπολεόντιο σύνθημα «Θα γίνουμε εμείς το Πασόκ του 81» τον βόλευε τα μάλα. Δεν φαντάζομαι να πάρει για την κλήρωση ο Λεωνίδας Γρηγοράκος για να κερδίσει το βιβλίο. Και επειδή κάποιον, όταν δίδονται τέτοια βιβλία στη δημοσιότητα, χτυπάει η καρδιά τους έντονα, θα τους αφιερώσω το «Ο χτύπος της καρδιάς μου», γραμμένο πίσω το 1960. Η μουσική είναι του Απόστολου Καρδάρα, στο τραγούδι Σοφία Παπάζογλου. Η πρώτη εκτέλεση ήταν με την Κέτι Γκρέι. Δεν είναι από τα πολύ γνωστά τραγούδια, είναι όμως από τα πολύ μεγάλα που έγραψε ο Καρδάρας. Εξαιρετικώς αφιερωμένο σε αυτούς που δεν μπορούν να αναφωνήσουν «Εγώ το χτύπο της καρδιάς μου δεν αλλάζω, άλλον να σκέφτομαι και άλλον να αγκαλιάζω». Εξαιρετικώς αφιερωμένο στην αριστερά. Μου τα ζεις χίλια δυο καλά να ζεις κοντά μου. Μου τα ζεις όμορφη ζωή πριν κυπική. Για έχω τώρα για καρδιά, για αγάπη άλλη. Κι έτσι θα ζήσω τη ζωή μου μοναχή, αφού έχει φύγει η αγάπη μου η μεγάλη. Εγώ θα μείνω στην ανάμνηση πιστή. Εγώ το χτύπο της καρδιάς μου δεν αλλάζω, άλλο να σκέφτομαι και άλλον να αγκαλιάζω. Εγώ το χτύπο της καρδιάς μου δεν αλλάζω, άλλο να σκέφτομαι και άλλον να αγκαλιάζω. Χαίρομαι που τηλεφωνήσατε τόσο πολύ και τόσο γρήγορα για ένα πραγματικό πόνημα. Βιβλίο με πολιτική σημασία και πολιτική βαρύτητα. Θα είχε πολύ ενδιαφέρον να δείτε πώς αντέδρασε ο Λεωνίδας Κυρικός στο γεγονότο του 8. Και τι έλεγε και τι δεν έλεγε για την Αυγή. Λοιπόν, σας παρακαλώ πάρα πολύ να πω τους νικητές: ο 2806, ο 5319, ο 9882, ο 3284 και ο 99-99-69. Όσο για τη Φωτεινή, έχουν αρχίσει και έρχονται τα μηνύματά σας και θα πρέπει να σας απαντήσω. Με ρωτάς τι πρέπει και τι σημαντικό υπάρχει να μάθουμε σχετικά με την αλλαγή του συντάγματος, την αναθεώρηση δηλαδή, που επίκειται. Μα για να σε πληροφορήσω, πρέπει να πληροφορηθώ κι εγώ. Μέχρι τώρα ξέρουμε κάτι, πράγμα, από διαρροές σύνταγμα δεν βγαίνει, φιλενάδα. Δεν βγαίνει. Να έρθει να το δούμε. Αλλά το πρόβλημα είναι ποιος θα έχει επιζήσει για να το δει, γιατί ερχόμενο το ασφαλιστικό μπροστά κρύβει πράγματα. Χτες αυτό που πέρασε στη Βουλή και έχει ψηφιστεί, όχι ψηφιστεί, έχει υπογραφεί από κυβέρνηση. Θυμηθείτε ποια κυβέρνηση υπήρχε 3 Μαΐου του 1996 και δεν τόλμησε καμία κυβέρνηση να το επικυρώσει, να το φέρει στη Βουλή για επικύρωση. Δηλαδή και εφαρμογή στην πραγματικότητα. Πλην αυτή στον Σιριζανέλ δεν το πήρε κανένας πρέφα. Ανθρωπιστικά γενναία αντιμετωπίζονται τα δικαιώματα των εργοδοτών. Οι κακόμοιροι εργοδότες. Πρέπει και αυτοί να έχουν ανθρώπινα δικαιώματα. Οι εργοδότες με την έννοια του καπιτάλα, όχι ο διπλανός σας ή ο άντρας σας που δουλεύετε μαζί μια εύγαστη γειτονιά. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, γιατί μετά σας έχω νέα και γι' αυτά. Δεν ξέρω τίποτα για το Σύνταγμα, είναι όλα σύντακτα. Κλέψανε, λένε, όλοι μα κλέψανε. Να τα μηνύματά σας τώρα. Μου γράφει ο φίλος μου ο Νιόνιος ο Μπακάλης. Ασφαλιστικό. Πλέον μπαίνουμε στην εποχή που έχεις λεφτά, έχεις υγεία. Δεν έχεις, πας να δεις τα ραδίκια ανάποδα. Εκπέμπει μάλιστα από τους αμπελόκηπους. Αμπελόκηπους, τι ωραία λέξη, οι αμπελόκηποι. Φαντάζεσαι πώς θα ήταν κάποτε. Κήποι με αμπέλια. Ή αμπέλια με κήπους μαζί. Α, τι ωραία που θα ήταν. Ρε Θοδωρή από τη Χάγη, ρε Βάζελε μου γλυκέ μου, άσε με τώρα, γιατί μόλις αρχίσω να συνομιλώ με Βάζελους μετά τα χθεσινά αποτελέσματα, άσε καλύτερα και σε μπάσκετ και σε ποδόσφαιρο. Μου πάτησε στον κάλο. Τώρα μου λες ότι περάσανε τα χρόνια. Βέβαια περάσανε τα χρόνια. Εσύ γίνεται να γίνεις από 40-20 και εγώ να γίνω από 60-40 και με λες και σεξι γυναικάρα γιατί βρήκες μια φωτό. Φαντάζομαι, σεξι γυναικάρα μπορεί να είναι οποιαδήποτε στα 20 της. Δεν μπορούμε να γυρίσουμε πίσω το ρολόι. Και επειδή μπορούμε να γυρίσουμε πίσω το ρολόι, για την ηλικία και για τις σοβαρές αντιλήψεις που έχει η γοητεία της κάθε ηλικιακής εποχής, σου συστήνω ανεπιφυλάκτως, σπάνια το κάνω, μια εξαιρετική συνέντευξη της Τάνιας Τσανακλίδου στο Λάιφο, στην ιστοσελίδα. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να τη διαβάσεις, θα σου φτιάξει και το κέφι εκεί που είσαι στη Χάγη. Έχω άλλο Θοδωρή εδώ, άλλον Θοδωρή, ο οποίος γράφει: παρότι δεν είμαι δικηγόρος, παρότι είμαι άνεργος και προσπαθώ να βρω δουλειά, αυτό που με εξοργίζει είναι ότι όταν κατέβηκαν στους δρόμους οι δικηγόροι, άκουσα σχόλια στο δημόσιο λόγο περί του ότι κατέβηκαν τα κουστούμια. Για να μπορέσουν άλλη μία φορά να βάλουν μπροστά τον κοινωνικό αυτοματισμό. να πουν τα ρετυρέ και τα υπόγεια και να ευτελιστεί μια διαδήλωση μιας κοινωνικής ομάδας. Λες και η εργατική τάξη είναι υποχρεωτικά, με ξεπατωμένα παπούτσια και ρούχα κουρέλια. Πέρασαν ανεπιστρεπτοί οι εποχές που η εργατική τάξη ήταν ρακένδυτη. Με αγώνες κατακτήθηκαν και τα κουστούμια με τη δουλειά όλων ημών. Ας τους πει κάποιους ότι διεκδικούμε για όλους πρόσβαση σε όλα τα υλικά και άειλα αγαθά. Έχεις δίκιο, Θοδωρή. Δεν έχεις απλώς δίκιο. Αλλά να πάρουμε, ας πούμε, μια έννοια, μια και το θέτεις έτσι, της παραγωγικότητας. Η παραγωγικότητα της εργασίας αυτή τη στιγμή, στον 21ο αιώνα, που να με πάρει και να με σηκώσει, 2016 έχουμε, είναι ίδια με αυτή που ήταν πριν από, από 100 χρόνια. Έχουμε συνειδητοποιήσει ότι είμαστε στον 21ο αιώνα. Και με τι μέσα. Αλλά θα μου πεις ποιος έχει τα μέσα παραγωγής στα χέρια του. Τι αξία και τι υπεραξία παράγεται και ποια είναι η μορφή της παραγωγικότητας και ποια είναι η ένταση της εργασίας σήμερα, για να μιλάμε σε εποχές επί παντός επιστητού, φτάνει να είναι σκυφτού του παντός επιστητού. Πάντως εδώ που τα λέμε, τη χάρη στην έκανε σήμερα ο Κουτσούμπας. Πήγε στο Πρωθυπουργικό Μέγαρο, στο Μαξίμου, φορώντας γραβάτα. Ουέ και αλίμονο, αν είναι η γραβάτα που σε κάνει κομμουνιστή ή μη. Τους είδαμε και αυτούς που δεν τη φοράνε. Έχει και κάτι φασισταριά που δεν έβαλαν ποτέ στη ζωή τους γραβάτα. Ή όταν τη φόρεσαν, ήταν σύμβολο άλλων πραγμάτων. Όταν κρεμάς την ιδεολογία από τη γραβάτα, τότε αρχίζουν τα προβλήματα για να φτάνει η φίλη μας η Κορίνα να τηλεφωνεί και να λέει, να στέλνει μήνυμα. Συνδρομή δίνουμε και στους δήμους για τα αθλητικά κέντρα. Έχουμε 100 ευρώ όλο το χρόνο εδώ στην Αγία Παρασκευή για να μπορεί ο Δήμος να πληρώνει τους γυμναστές στα γυμναστήρια. Και αυτό φαντάζομαι να γίνεται σε πολλούς Δήμους. Από το να πηγαίνει σε μια ομάδα που πληρώνει 40 ευρώ το μήνα, μουρκορίνα. Πληρώνουμε δημοτικά τέλη. Μας έχει εξηγήσει κανένας, έχουμε απαιτήσει ποτέ τι είναι τα δημοτικά τέλη. Είναι μόνο για τα σκουπίδια. Οι φόροι που πληρώνουμε, οι κρατήσεις που γίνονται, δεν έχετε καταλάβει πού πάνε. Αυτά δεν έπρεπε να είναι δικαιώματα δωρεάν. Κυριολεκτό δωρεάν. Ο καθένας λοιπόν φαντάζεται με την αντιστροφή των πραγμάτων, επειδή χρωστάγαμε μας πήρε και το βόδι, λέει η ελληνική ρίση. Εμείς το αντιστρέψαμε. Επειδή χρωστάμε, λέει η κυβέρνηση, να τους δώσουμε και το βόδι. Εγώ δεν μπορώ να αισθανθώ βόδι. Οπότε προτιμώ το «έλα ψυχή μου φανερώσουν». Η στίχη είναι του Κώστα Φασούλα. Στη μουσική και στο τραγούδι ο Παντελής Θαλασσινός. Τίτλος του CD ήταν «Ο πόλεμος χορός». 10 παιδικά παιχνίδια που έγιναν τραγούδια για μεγάλους. Νομίζω ότι το αφιερώνω εξαιρετικά σε αυτούς που ονειρεύονται να ξαναβρίσκαν τα νιάτα τους. Ελπίζω, χωρίς να ονειρεύονται, να ξαναβρίσκαν τα λάθη τους. Μετρήσω στο 10 κι όποιος βγει πατάφυλλα πίσω από το δάχτυλό μου η κρυμμένη μου χαρά πίσω από το δάχτυλό μου η κρυμμένη μου χαρά φώναζ' αυτού ξελευτερή. Έλα ψυχή μου φανερώσου στο δέντρο εκείνο που κρυβόσουν έτρεφη ρίζα το όνειρό σου. Φώναζες του ξελευτερία κι ανθίζαν γύρω μας οι κήποι κι είχαν τα μάτια σου Μαρία το μαγνήτη κι είχαν τα μάτια σου Μαρία όλου του κόσμου το μαγνήτη. Έτρωα κινητό σε βλέπω και εσένα κλείδι μικρή αυλή για μας πατρίδα. σκυβώσουν. Έτρεφε η ρίζα το όνειρό σου. Φώναζες φτούξ ελευθερία κι ανθίζαν γύρω μας οι κήποι κι είχαν τα μάτια σου Μαρία όλου του κόσμου το μαγνήτη κι είχαν τα μάτια σου Μαρία όλου του κόσμου το μαγνήτη. Ένα μεγάλο ευχαριστώ μαζί με όλα τα μηνύματα στη Σοφία την Μαραγίδου που μας έστειλε και γουράκια για τη χρονιά και έκανε και τον κόπο να έρθει μέχρι εδώ να τα φέρει. Και ξέρεις, αυτό το 16 έτσι όπως είναι φτιαγμένο σε αυτό το γούρι που έχω τώρα εδώ μπροστά μου, ένα για μένα, ένα για την Άντση, αλήθεια σου λέω, μου θυμίζει εκείνο το 16 και σας γαμώ τα λύκια. Η διαφορά είναι ότι οι 16άριδες ονοματίζαν τον Αρσένιο ως υπεύθυνο μιας πολιτικής, που ποτέ η πολιτική δεν είναι τα πρόσωπα, ποτέ είναι η ψήφος μας και η θεμελιώδης επιλογή της πολιτικής. Όπως τώρα όλοι φωνάζανε φύγε τρακού Κατρούγκαλε και παρετήσου, λες και μα φύγει ο Κατρούγκαλος και έχει τη θέση του ο Μαμούγκαλος, θα αλλάξει πολιτική. Ποτέ δεν ήταν θέμα προσώπων. Αλλά είναι λίγο πιο αρεστά, αλλά λίγο τα περνάνε πιο έτσι. Τώρα εδώ που τα λέμε, ο Κατρούγκαλος έχει και μία επιβάρυνση να σου λέει ότι φέρνει ένα πρόγραμμα για το συνταξιοδοτικό και το είπε αποκάλυπτα σε όλους όσοι τον συνάντησαν για αυτό το θέμα, το οποίο προσπαθεί να παρακάμψει την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας για το παράνομο των περικοπών των συντάξεων. Όταν αυτό το ακούς, όπως και να το κάνουμε, λίγο να τριχιάζεις ακόμα και με αστικούς όρους. Πάμε λοιπόν τώρα στην επόμενή μας κλήρωση. Σας έχω συνηθίσει σε βιβλία και γι' αυτό είμαι πολύ περήφανη. Φανταστείτε όμως να υπάρχουν και βιβλία τα οποία θα με ακούτε καμιά φορά να τα παρουσιάζω με ένα ιδιαίτερο πάθος. Είναι όταν τα έχω διαβάσει, με έχουν συνεπάρει για κάποιο λόγο, μπορεί να είναι υποκειμενικό το κριτήριο. Αυτό το βιβλίο που διάβασα τώρα, το έχω βάλει με τον εαυτό μου, που δεν το διάβασα νωρίτερα, που δεν έψαξα τον άνθρωπο νωρίτερα. Βέβαια τώρα εκδόθηκε στα ελληνικά. Αλλά θα μπορούσα να το έχω διαβάσει και στη γλώσσα του, θα μπορούσα να το έχω διαβάσει και νωρίτερα. Είναι από τις εκδόσεις Εώρα το βιβλίο που λέγεται Νέα Φινλανδική Γραμματική. Και λέει κάποιος τώρα. Ακούει συγγραφέας ο Ντιέγκο Μαράνι. Ακούει και ένα όνομα ιταλικό. Ο τίτλος του βιβλίου είναι Νέα Φινλανδική Γραμματική. Ξέρετε ότι έχω και με ένα πάθος με τη γλώσσα. Θα φαντάζεστε ότι είναι κανένα ειδικό βιβλίο. Όχι, είναι ένα εξαιρετικό περί την γλώσσα ψυχολογικό θρίλερ. Ασχολείται με το σε ποιο βαθμό η γλώσσα καθορίζει αυτό που είμαστε. Το παρελθόν μας, το μέλλον μας, την εθνική μας ταυτότητα, αλλά εν πολλής και την προσωπικότητά μας. Είναι μια πολύ βαθιά ανάλυση ενός ανθρώπου που είναι υπάλληλος στις Βρυξέλλες. Δεν ξέρω τίποτα ιδιαίτερο για τις σπουδές του, από αυτά λίγα που διάβασα στο εξώφυλλο, στο εσώφυλλο μάλλον, του βιβλίου. Εμένα με συνεπήρε, με άφησε άϊπνη, το τελείωσα σε μια νύχτα. Το θεωρώ από τα σοβαρότερα βιβλία που έχω διαβάσει ποτέ μου. Ξέρω ότι πολλοί μπορεί να σταθούν στην ιστορία της Καρελίας απάνω στον πόλεμο των Σοβιετικών με τους Φινλανδούς. Στην πραγματικότητα το βιβλίο μιλάει για έναν άνθρωπο ο οποίος βρίσκεται χτυπημένος στη μέση του πολέμου, στο κεφάλι. Έχει αμνησία. Συνέρχεται πάρα πολύ δύσκολα. Και επειδή συνέρχεται πάρα πολύ δύσκολα, δεν ξέρει ούτε ποιος είναι, ούτε που βρίσκεται, ούτε γιατί βρίσκεται εκεί, φοράει ένα αμπέχονο. Το αμπέχονο είναι το κλειδί. Έχει απάνω ένα όνομα και ένα επίθετο στα φινλανδικά. Και τον περνάνε για αυτόν που έγραφε το αμπέχονο. Δεν θα σας πω τίποτε άλλο. Θα σας πω ότι ο άνθρωπος ανακτά τη μνήμη του μαθαίνοντας μια γλώσσα που δεν την ήξερε ποτέ στη ζωή του από την αρχή. Η προσέγγιση είναι συγκλονιστική. Είναι ένα κομμάτι της ευρωπαϊκής ιστορίας και της μιας γλώσσας αντιφινλανδική που κανένας δεν μπορεί να το φανταστεί. Έχω 5 αντίτυπα προσφορά των εκδόσεων Εώρα. Για τους πρώτους 5 που θα τηλεφωνήσουν για τη Νέα Φινλανδική Γραμματική του Ντιέγκο Μαράνι, με την παράκληση ειδικώς για αυτό το βιβλίο, σας παρακαλώ πάρα πολύ, όσοι είσαστε τυχεροί και το διαβάσετε, όποτε το διαβάσετε, στείλτε μου τη γνώμη σας Στα αλήθεια θεωρώ ότι είναι από αυτά που θα έπρεπε να διδάσκονται ως προσέγγιση της γλώσσας στα σχολεία. Μπορεί να αφορά τα φινλανδικά, αλλά οφείλει κάποιος να το δει σαν κάτι που αφορά όλες τις γλώσσες του κόσμου, πολλό μάλλον μια γλώσσα σαν την ελληνική. Στο 211-200-8200 και πάμε διαφημίσεις. Κλέψανε λένε, όλοι μα κλέψανε. Κλέψαν κι αυτοί που τους πιστέψανε. Κλέψαν ανάπηροι παιδιά συνταξιούχοι. Να είμαστε λοιπόν εδώ. Η φίλη μου η Κορίνα με έχει συγχύσει. Και επειδή με έχει συγχύσει, θα σου χαρίσω ένα παράδειγμα. Και με έχει συγχύσει από τον τρόπο που πάρα πολύ ευγενικά και πολύ λογικά πας να γύρεις και να πέσεις πλάτς πλούτς κλουκ μες στην παγίδα. Και στο λέω στα ίσα. Σε ευχαριστώ βέβαια πάρα πολύ για τα σχόλιά σου, δηλαδή αυτά που έχεις στείλει εδώ ως μηνύματα, γιατί με διευκολύνεις να εξηγήσω και τα του ασφαλιστικού. Λοιπόν, αναφερόμενη στα ζητήματα τριανταφυλλίδη και διδάκτρων, λέει: είμαι άνθρωπος που θεωρώ τον εαυτό μου αριστερό, αλλά στις τελευταίες εκλογές δεν ψήφισα και μάλλον δεν θα ξαναψηφίσω πολύ συνειδητά. Η ελληνική οικογένεια αυτή τη στιγμή δίνει πολλά χρήματα στην παραπαιδεία, την άθληση και τη μουσική, στις ξένες γλώσσες, πάνω από 120 το μήνα. Αν εμένα σαν γονιό μου πει το κράτος ότι τα δημόσια σχολεία θα γίνουν παράδειγμα λεόντιος, δηλαδή αν το παιδί μου θα σχολιάσει στις 6 και μέχρι εκείνη την ώρα θα τρώει, θα γυμνάζεται, θα διαβάζει για την επομένη και θα μαθαίνει και μια ξένη γλώσσα, θα μπορεί να δώσει για δίπλωμα, να μαθαίνει κάποιο μουσικό όργανο, τότε γιατί να μην συνεισφέρω σε αυτά από τη στιγμή που θα επιστρέφει στις 6 στο σπίτι και ο υπόλοιπος χρόνος μέχρι τον ύπνο θα είναι δικός μας. Ακούγεται πολύ ωραίο και πολύ λογικό. Μα γιατί πληρώνεις? Γιατί πρέπει να πληρώσεις εξτρά κάτι γι' αυτά? Για να καλύψεις την αδυναμία ενός κράτους το οποίο δεν τα παρέχει ως αυτονόητα, ενώ ακόμα και το Σύνταγμά του λέει δωρεάν παιδεία. Αλλά το κράτος δεν είναι λαϊκό, την εξουσία δεν την έχεις εσύ στα χέρια σου, το κράτος δεν σου ανήκει και επομένως υπάρχει η ταξική δυνατότητα σε κάποιους και η έλλειψη ταξικής δυνατότητας σε κάποιους άλλους να έχουν δικαιώματα για τα οποία υποτίθεται την όλη ίση μπροστά ακόμα και σε αυτό το αστικό Σύνταγμα. Για δες το λοιπόν, γιατί υποχωρείς τόσο πολύ, άντε να τσοντάρω κι εγώ, άντε να τσοντάρω στο κλέψιμο που έχει γίνει, άντε να τσοντάρω στο δωρεάν που δεν είναι δωρεάν, άντε να τσοντάρω στο ψέμα, γιατί να τσοντάρεις αγάπη μου στο ψέμα? Γιατί να μην το έχεις στο σχολείο έτσι όπως το ονειρεύεσαι, έτσι φτιαγμένο, για όλους επί ίσης ώρες και να μην χρειάζεται κανένας να πληρώσει για να έχει αυτά που σε μια σύγχρονη εποχή όπως το 2016 θα έπρεπε να θεωρούνται αυτονόητα? Γιατί οι απαιτήσεις ενός εργαζόμενου και μιας οικογένειας πρέπει να είναι σήμερα χαμηλότερες από ό,τι ήταν πριν από 50 και πριν από 100 χρόνια? Λοιπόν, θα σας πω κάτι και θα σας παρακαλέσω κάθε φορά που ακούτε κουβέντα για το συνταξιδοτικό να το φέρνετε στο κεφάλι σας. Η στρατιωτική θητεία στον τόπο μας είναι υποχρεωτική. Υποχρεωτική. Τώρα είναι 9 μήνες. Παλιά ήταν 24 και κάτι άλλο. Η αμοιβή για τον οπλίτη που θα πάει να υπηρετήσει τη θητεία του υποχρεωτικά. Δεν μιλάω τώρα για τις εξαιρέσεις για τίποτα. Ως καθήκον αυτή τη στιγμή σε αυτόν τον τόπο είναι υποχρεωτική η στρατιωτική θητεία. Είναι 8 και κάτι ευρώ το μήνα. Πάει κάποιος λοιπόν, συνεπώς και ωραία, παρουσιάζεται, υπηρετεί τη θητεία του. Φτάνει η ώρα της σύνταξης. Ακόμα και με το παρόν σύστημα, πρέπει λέει να εξαγοράσει τη στρατιωτική του θητεία. Γιατί πρέπει να εξαγοράσει κάτι για το οποίο είναι υποχρεωμένο να το προσφέρει στην πατρίδα και πρέπει να το εξαγοράσει με χρήματα πολλαπλάσια των 8 ευρώ που πληρώνει? Χρησιμοποιήστε το αυτό σαν παράδειγμα στο κεφάλι σας για να καταλάβετε ότι έτσι αρχίζει. Εξαγοράζω αυτό το οποίο είμαι υποχρεωμένος, είτε θέλω είτε μπορώ ως δικαίωμα να ασκήσω, και μετά πάω και το εξαγοράζω από το ίδιο κράτος που έχει καθορίσει ποιο είναι το δικαίωμα. Δεν καταλαβαίνετε ότι αυτό το κράτος δεν είναι ένα κράτος λαϊκό? Δεν υπάρχει λαϊκή εξουσία εκ των πραγμάτων? Και ότι αν δεν το δούμε στη σύγκρουση εργασία κεφάλαιο ή αν θέλετε σοσιαλισμός καπιταλισμός, αλλά με όρους πραγματικούς, όχι με όρους εμπειρικούς, έτσι όπως ο καθένας θέλει να τις εφαρμόζει στο κεφάλι του, για να καταλήγουμε ότι δεν υπάρχει ειρήνη, δεν υπάρχει πόλεμος, αλλά ο κολός ο δρόμος είναι στη μέση του εκκρεμούς, ο μη πόλεμος. Πέφτουν τις βροχές οι στάλες. Κάποια στιγμή δεν μπορεί, θα ανοίξει η πόρτα και θα μπει κάποιος. Εδώ θα ακούσετε τη Σωτηρία Μπέλου σε μουσική και στίχους βεβαίως του Τσιτσάνη, ένα τραγούδι γραμμένο το 1947. Η ηχογραφημένη εκτέλεση που θα ακούσετε είναι το 1968, γιατί η πρώτη είχε φωνογραφηθεί το 1947 με την Ιωάννα Γεωργακοπούλου και τον πρόδρομο Τσαουσάκη. Αλλά στον πόλεμο του 40, οι Γερμανοί έκλεψαν το εργοστάσιο του Περισσού, της Κολούμπια, τις μήτρες όλων των τραγουδιών, γιατί οι μήτρες ήταν φτιαγμένες από ασίμι. Έτσι, σχεδόν όλα τα τραγούδια γράφτηκαν από την αρχή ή ανατυπώθηκαν από αντιγραφή παλαιών δίσκων που είχαν σωθεί σε σχετικά καλή κατάσταση. Είναι από αυτές τις παράπλευρες απώλειες των πολέμων που κανείς δεν τις μετράει. Σας το χαρίζω από βάθους καρδίας σε νυν και σε επόμενους συνταξιούχους. Γιατί αν πιστεύετε ότι οι νυν συνταξιούχοι δεν θα χάσετε από την προσωπική διαφορά, είσαστε γελασμένοι. Θα υπολογίζετε από τώρα μέχρι το 1900, με το 2019. Μέχρι το 19 θα μοιάζει ότι δεν χάνετε τίποτα και μετά το 19 θα χάσετε αναδρομικά ό,τι έχει υπολογιστεί ως προσωπική διαφορά ή στο διηνεκές, μέχρι που οι νυν συντάξεις να έρθουν στα επίπεδα των καινούριων συνταξιούχων στα αμέσως επόμενα μετά το 19 χρόνια. Είπατε τίποτα? Όχι. Δεν θα το βαφτίσουμε αυτό περικοπή. Προσωπική διαφορά θα είναι. Σε αυτούς που βγαίνουν από 1η-1η του 2016 στη σύνταξη, οι μειώσεις υπολογίζονται από 5 έως 30%. Θα χρειαστεί πολύ μελέτη αφού το γυρίσει και η Τρόικα πίσω, έτσι. Γι' αυτό δεν μπορώ να είμαι σαφής, όχι για κανέναν λόγο. Η προπαγάνδα της κυβέρνησης ότι προστατεύονται οι χαμηλοσυνταξιούχοι παίρνει ως βάση ότι για ορισμένες κατηγορίες ενδεχομένως στην αρχή να υπάρξουν ασθενικές αυξήσεις, αλλά μόνο στην αρχή. Στη συντριπτική πλειοψηφία των μελλοντικών συνταξιούχων, όπως και το συνολικό ποσό που θα δίνεται για τις συντάξεις, είναι δραστικά μικρότερο. Δηλαδή, μεσοσταθμικά, το ποσοστό μείωσης στις κύριες συντάξεις υπολογίζεται να είναι γύρω στο 15%. Υπάρχουν παραδείγματα που υπολογίζουν, για παράδειγμα, μειώσεις στις συντάξεις κατά 15% αν οι συντάξεις είναι άνω των 750 ευρώ για τους νέους συνταξιούχους. Και περίπου 30% στις συντάξεις για όσους παίρνουν πάνω από 2.000 ευρώ. Και αυτό το 2000 μη σας αγριεύει, γιατί τις περισσότερες φορές είναι ονομαστικό. Όπως για παράδειγμα το πλαφόν των συντάξεων, το ανώτατο από το 2720 που θα πέσει τώρα στο 2200 έως 2400, ονομαστικά δεν είναι πάνω από 1500 ευρώ στην καλύτερη των περιπτώσεων. Οι νυν συνταξιούχοι όμως, προσέξτε το αυτό εδώ, οι νυν συνταξιούχοι, πολύ καλά, θα έχουν ακριβώς τον ίδιο προϋπολογισμό στις συντάξεις τους, υπολογισμό, όπως και οι μελλοντικοί συνταξιούχοι. Η διαφορά θα βρίσκεται στο εξής. Αν ένας συνταξιούχος έπαιρνε σήμερα 1100 ευρώ σύνταξη, με τον επανυπολογισμό θα παίρνει 1000 ευρώ. Τα 100 ευρώ που χάνει βαφτίζονται προσωπική διαφορά. Το ποσό αυτό ο νυν συνταξιούχος θα εξακολουθήσει να το παίρνει μέχρι τα επόμενα 3 χρόνια, μέχρι το 2019. Μόλις ολοκληρωθεί το πρόγραμμα της δημοσιονομικής προσαρμογής, θα γίνει συμψηφισμός αυτών των ποσών και άρα ετεροχρονισμένη περικοπή για τους ήδη συνταξιούχους μετά τη λήξη του προγράμματος που θα πηγαίνει το 19. Αυτά όλα θα τα βλέπετε με έναν τέτοιο τρόπο που θα καταλήγετε στο συμπέρασμα που καταλήγει, για παράδειγμα, για τα δίδακτρα ο φίλος μου Αντώνης από το Μαρούσι. Που λέει: Λιάνα, καλησπέρα. Σχετικά με την υποβολή διδάκτων στα σχολεία, τα οποία δεν πρέπει να ονομάζονται δίδακτρα αλλά φόροι, δεν φτάνει που έβγαλαν χρήματα από το παρελθόν και το παρόν, αλλά θέλουν να βγάλουν χρήματα και από την ελπίδα του μέλλοντος σε βάρος των πραγματικών θυμάτων των παιδιών. Αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι φιλάργυροι, δεν είναι κερδοσκόποι, είναι απλά άρρωστοι. Δεν είναι άρρωστοι, μωρέ. Καπιταλίστες είναι. Με αριστερό πρόσημο. Ξέρεις, είναι εξαιρετικά βολικό για να κάνεις τη βρωμοδουλειά. Όσες βροχείς στις θάλες να πέσουν, δεν μπορώ να σου πω. Οπότε άκου το βροχή τα παράπονα. Η στίχη είναι του Γιώργου Μίτσικα, η μουσική του Τάκη Σούκα, στο τραγούδι Ελένη Βιτάλη. Νομίζω ότι για τους παραπονιάριδες πάσης φύσεως και πάσης μορφής μπορεί λίγο να ανακουφίσουν μόνον ουσιαστικά. Μόνον ουσιαστικά τα αισθήματα και τίποτα άλλο. Βροχή τα παράπονα, τα λόγια σου τα πονα, βροχή. Στα στήθη μου ανοίγουνε πληγές που δεν κλείνουνε, γιατί. Κι εσύ πάλι μόνο σου να παίρνεις το δρόμο σου σκυφτός. Κι αυτό που μας έδαινε στο χτες τώρα έγινε καημός. Όλα τα δίκαια τα κράτησες εσύ και εμένα μ' άφησες στο άδικο, γιατί. Και εμένα μ' άφησες στο άδικο, γιατί. Όλα τα δίκαια τα κράτησες εσύ. Βροχή τα παράπονα, τα λόγια σου τα πονα, βροχή. Στα στήθη μου ανοίγουνε πληγές που δεν κλείνουνε, γιατί. Βροχή τα παράπονα, τα λόγια σου τα πονα, βροχή. Και λες λόγια νίποτα, πως είμαι ένα τίποτα, γιατί. Κι εσύ πάλι μόνος σου να παίρνεις το δρόμο σου σκύφτος. Κι αυτό που μας έδαινε στο χτες τώρα έγινε καημός. Όλα τα δίκαια τα κράτησες εσύ και εμένα μ' άφησες το άδικο, γιατί. Και εμένα μ' άφησες το άδικο, γιατί. Όλα τα δίκαια τα κράτησες εσύ. Βροχή τα παράπονα, τα λόγια σου τα πονα, βροχή. Στα στήθη μου ανοίγουνε πληγές που δεν κλείνουνε, γιατί. Γιατί. Για τα περί αρρώστιας, ο φίλος μου Αντώνης από το Μαρούς είχε και συνέχεια στο μήνυμα που ήρθε μετά, όπως συμβαίνει συνήθως με τα SMS, και έχει ένα δίκιο. Αυτός, και στην προσέγγιση του, αυτός που δεν διστάζει μπροστά σε τίποτα προκειμένου να βρει ουσίες ή αλκοόλ, τον χαρακτηρίζουμε άρρωστο. Αυτόν που δεν διστάζει μπροστά σε τίποτα προκειμένου να μαζέψει χρήματα, ενώ έχει άπειρα, τον χαρακτηρίζουν όχι άρρωστο, αλλά τον άνθρωπο της χρονιάς. Θεέ μου, σε τι κόσμο ζούμε. Κατάλαβα την ειρωνία, παίρνω πίσω το σχόλιο πριν. Γιατί έχω μια εξαιρετική ευαισθησία όταν πάμε να αναβιβάσουμε σε αρρώστια, να αναβιβάσουμε τα λάθη, τα εγκλήματα, τη βαρβαρότητα του καπιταλισμού. Λοιπόν, θα σας αποχαιρετήσω όλους και όλες, έχοντας πολλά να πω, πολλά να διαβάσω, αλλά ποτέ δεν φτάνει μια μισή ώρα, ποτέ δεν φτάνει άπειρες ώρες όταν μιλάς κατευθείαν με το κοινό. Θα σας αποχαιρετήσω με ένα τραγούδι το οποίο θα σας εκπλήξει. Η εκδοχή είναι αριστούργηματική, εγώ την ακούω πρώτη φορά. Είναι παραδοσιακό της Σμύρνης, ο τίτλος του είναι «Ο ψυχή, ζωή και φως μου». Εσείς το τραγουδάτε εντελώς διαφορετικά, μα εντελώς διαφορετικά εδώ θα το ακούσετε από τον Σωτήρη Σοφιά. Εδώ εμείς το άδουμε με την θηλυκή του εκδοχή και το έχετε ακούσει στο «Σ' αγαπώ γιατί είσαι ωραία». Εδώ θα το ακούσετε σε αυτή την παραδοσιακή της Σμύρνης μορφή, στην αρχική του, ως αρσενική εκδοχή. Τέτοιο νιώ σαν και εμένα, τέτοιο νιώ σαν και εμένα, κρίμα να τον τυραννάς. Ακούστε το, με αυτό σας αποχαιρετώ με τα πλήστη όσες αγάπης και σας εύχομαι καλό Σαββατοκυριακό από κρυπτογραφικό του μέλλοντός σας. Yeah.